राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2058 4 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो बात ये सच है कि हमारे भगवान ही है, हमारे भगवान है ये भगवान ने जो अपरा प्रकृति बताया भूमि आपो नल वायु पृथ्वी तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, ये हमारी नहीं है, हमारे भगवान है, इनको अपनी मानते हैं। ये साधु का काम नहीं है, साधु का काम हमारे ममई वर्षो जीव लोग है, परमात्मा का अंशों में वो अपरा प्रकृति भगवान ही है, अपरा प्रकृति अपनी नहीं है। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है, ये हमारी नहीं है, इनको अपनी मानना यही बंधन है, ये अपनी नहीं है। अपने भगवान हमारी वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातना और अपने में तो सुनने में जीव भूत महाभव जीव भूत है, जीव रूप बड़ा हुआ इनके साथ में एकता करने से विश्वास से ये अपने नहीं है, अपने भगवान है। ठाकुर जी को अपना समझो और पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपना प्रकृति है, इसका तात्पर्य है हमारी नहीं है, ये जगत की सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं, हमारी नहीं, हमारे लिए नहीं, जगत की सेवा के लिए है ये अपना प्रकृति है। जगत की सेवा करो और चाहो मत कुछ भी, क्योंकि जगत की चीज है, जगत की चीज से जगत की सेवा करो, चाहने का अधिकार नहीं है, हमारा हक ही नहीं है, उचित नहीं है, हमारा नहीं है। जगत की सेवा के लिए ही है ये, जगत की चीज है, हमारा हम तो भगवान के भगवान हमारे हैं। इस बार से इनसे सुख की इच्छा करना था, सुख भोगना ये पतन का कारण है। श्रद्धा प्रेम पूर्व भगवान के चरणों के शरण रहना ये हमारा काम है, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, अपरा प्रकृति का मतलब प्रभु के है, क्यों अपरा प्रकृति परा प्रकृति भगवान अपनी बताई, दोनों में मैं शब्द दिया है, मेरी है, मेरी है, भगवान की है तो भगवान की है, तो भगवान की है, दुनिया के लिए सेवा के लिए है ये, और वो अपना है जो अपने खुद भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, हमारा केवल भगवान है और भगवान के केवल हम है, हमारे भगवान ही है, मन बुद्धि इंद्रिया आदि हमारे नहीं है, ये प्रकृति है और संसार की सेवा के लिए है, हमारे लिए भी नहीं है। सेवा का जो फल होगा वो हमारे लिए होगा, सेवा का होगा उसका जो नतीजा होगा वो हमारे लिए होगा, ये हमारी चीज नहीं है, हमारे दी है संसार की सेवा के लिए, ये भगवान ये सब भगवान का संसार मात्र भगवान का है, यह बात पहली है। दूसरी बात ये सब भगवान है तो लेने के लिए कोई है नहीं, हमारे देने के लिए है, भगवान के हम हैं, भगवान की सेवा के लिए है, भगवान से लेना नहीं है, भगवान के लिए लेने के लिए भगवान हम नहीं है, भगवान की सेवा करने के लिए हम आए। इस बात से भगवान की प्रसन्नता होगी, भगवान के हम हो जाए, हम केवल भगवान के, केवल भगवान हमारे, भगवान के साथ हम रहे हैं, हमारे साथ भगवान रहे। ममीवान रहो जीव लोग, इस बात से ममीवान सुबुदा जीव को और जीव भूता अपना पराप्रकृति बताया। अपने हमें तो संयम जीव भूता महाभाव ये दधारी जगत, जीव रूप से वो भगवान कायम है। मनुष्य से इंद्रियन प्रतिष्ठा नहीं, ये प्रकृति के है, हमारे नहीं है। प्रकृति से होता है, प्रकृति को अपने मानता है, ये गलती करता है, अपने मानता है। ये तो सब प्रकृति का कार्य है, प्रकृति सेवा के लिए है। जब मन बुद्धि भी सेवा के लिए है, अहंकार भी सेवा के लिए है, तो चीज वस्तु रुपए पैसे आदि सेवा के लिए उनमें संदेह क्या है? ये सब सेवा के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है, सुख के लिए नहीं है। अपने इनका भोग करना, सुख करना है, ये बंधन बढ़ना है और इन्हें द्वारा सेवा करना है। निर्वाह अपना करना, निर्वाह केवल निर्वाह। ये शरीर जीता रहे तो भगवान और भगवान ये संसार की सेवा होगी, इसलिए जीने का समझ नहीं है, जीने का भी लोभ नहीं। जीने है तो सेवा के लिए जीना है, अपने लिए जीने की जरूरत नहीं। अपने लिए तो जीते रहते मरते ही नहीं, ना हम मरते ना भगवान मरते, हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान हमारे साथ रहते हैं। इन चीजों को अपना प्रकृति, इन चीजों को अपनी मानना, ये गलती। भगवान अपने हैं, भगवान की सेवा करो। जगत अपना नहीं है, भगवत स्वरूप से है अपने, भगवत स्वरूप से सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख बचाओ, सबकी सेवा करो। उसका नतीजा होता है वो मेरे हमारे लिए होता है। सेवा करने से संबंध छूटता है, उसको भोग बुद्धि से उसका आचरण करना है, ये वास्तव में पतना है। ये भोग बुद्धि से नहीं, केवल सेवा के लिए है, सेवा की सामग्री है ये। और भी यह बात है, तुम उद्धार कर दो, सेवा की सामग्री भगवान की सेवा कर दो, जगत की सेवा कर दो और अपने आप से भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता, भगवान ही राजी के लिए अपना अपना जीवन भगवान के लिए। तो अपनी चीजों का काम काम भी संसार सेवा के लिए। भगवान का केवल भगवान का मैं हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध अखंड है, नित्य है, ये नित्य रहेगा। ममई वांसो जीव लोक है, जीव भूत सनातन सनातन अनादिकाल से सदा से है, सदा से और सदा ही रहेगा, सदा ही सेवा हुई। भगवान की प्रसन्नता रहना है, प्रसन्नता केवल भगवान की सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं। भगवान का संबंध भी भगवान से लेने के लिए नहीं है, भगवान की भी सेवा करते, एकाकी न रमते। एक भगवान का उचित नहीं लगा तो भगवान का चित लगाओ, भगवान की सेवा के लिए करो। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है, अपने लिए करना ही नहीं है। करना क्या है? ईश्वर सचिव अविनाशी चेतना मद सहसुराशी, ईश्वर से और अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहसुराशी है, इसलिए इसलिए क्या चाहिए? ये भगवान का संबंध, अपना चीज भगवान की सेवा के लिए और अपने पास चीज सामग्री वो संसार सेवा के लिए, अपना प्रकृति पराप्रकृति भगवान की सेवा के लिए। अपने लिए, अपने लिए कुछ लेना नहीं है, अपना जो भगवान है भगवान और सेवा करने के लिए, सेवा करने संसार है, अपने लिए तो भगवान है। मेरा भाई ने यह कहा मेरे तो घर तर गोपाल दूसरो न कोई जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई मेरे तो घर तर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो भगवान है भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है अपना प्रगति को मेरा नहीं माना बिल्कुल ही कृष्ण द्वार भी मन बुद्धि भी अपना नहीं है भगवान ने भगवान सेवा कर लिए है और सामग्री सब से संसार सेवा कर लिए है संसार की सेवा भी भगवान की सेवा है भगवान की सेवा भी संसार की सेवा अपना तो अपना प्रगति है वो भी सेवा के लिए और भगवान है वो भी सेवा के लिए और अपना खुद सेवक से सेवक बन गए बस सेवक केवल भगवान की प्रसन्नता हो भगवान की राजी हो उसमें हमारे कुछ है नहीं संसार में हमारी कोई चीज नहीं है सिवाय भगवान के और कोई चीज हमारी नहीं है कोई चीज सब चीज संसार की है हमारे केवल भगवान केवल केवल भगवान है केवल भगवान मेरे मैं केवल भगवान का हूँ मैं केवल भगवान का और उसी का नहीं हूँ और उसी का नहीं है केवल भगवान का भगवान के साथ है हमारा घनिष्ठ संबंध है और के साथ संबंध नहीं है और भी सेवा करो सुख पहुंचाओ और भगवान का हो तो भगवान को भी सुख पहुंचाना है भगवान को भी आराम पसंद है भगवान से भी लेना नहीं है भगवान को भी देना है तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा अपना तो देना ही देना देना देना देना ही देना है भगवान से तत्व ज्ञान करना है वो भी भोग है आज तो जिज्ञास ज्ञानी से भक्त चार प्रकार के भक्त बताया तो आज तो जिज्ञास अर्थार्थ है अर्थात ये आर्थ के बीच में जिज्ञासा हो गया जिज्ञासा का संबंध ज्ञान के साथ में अर्थ अविनाश अर्थार्थ ये सब संसार है हमारे साथ एक भगवान है ज्ञानी तो आत्मे में बताओ और भगवान की दृष्टि से वासुदेव सर्वम वो ही अपने स्वीकार करते भगवान का ही स्वरूप है सब संसार सब जगत सर्व भगवत स्वरूप है एकदम सच्ची बात है बुरो भरो नहीं कोई है जाके जैसी भावना तैसो फल हो गए बुरा भरो नहीं ये भगवान का है मौज गुरु अपने अपने अपने अपने लिए कुछ करना है ही नहीं अपने लिए करना नहीं अपने लिए तो भगवान के है बस करना नहीं है भगवान के है करना भी भगवान की इच्छा प्रसन्नता के लिए संसार सेवा के लिए हमारे लिए कुछ नहीं करना है क्योंकि चेतन अमर सहज शुक्र से क्या करने की जब आप ईश्वर अंश है तो आपको करना क्या हुआ चेतन है अमल है शेष राशि है तो आपके लिए करना क्या हुआ अपने लिए कुछ नहीं करना सेवा करना भगवान की और संसार की संसार की सेवा तब जब संसार का काम पड़े तब भगवान में रहना पड़ा तो भगवान में रहना भगवान संसार की सेवा बढ़िया है भगवान में रात दिन रहना है ये भी एक भगवान की सेवा है भगवान की सेवा है वो संसार की सेवा है क्योंकि सब अपना भक्ति भगवान की है तो अपना की सेवा करना वो भी भगवान की सेवा है साक्षात भगवान की सेवा भगवान की सेवा और भगवान में रहना हरदम भगवान की सेवा करनी हरदम अपना उसे दे अपने लिए कुछ नहीं करना हरदम प्रसन्न रहना हरदम आनंद मौज में हरदम मौज में रहना तपस्या है मना प्रसाद सोमे तो मौन माधव भाव सर शुद्ध जीते तो तपो मानस मुझे दे ये मानस तप है, मतलब प्रसाद मन की प्रसन्नता, हरदम प्रसन्नता, ये भगवान की सेवा है, संसार की सेवा है, ये तपस्या है। कितनी मौज की बात है, मतलब प्रसाद हरदम प्रसन्न है, हरदम राजा तपस्या, तपस्या में कष्ट उठाना पड़ता है, यहाँ पर हरदम प्रसन्न रहना है। सूर्यदेव शीत गम सहना, भूख सहना, प्यास सहना, ये सब सहने का नाम तपस्या है। यहाँ तपस्या कही प्रसन्न रहना हरदम, ये भी प्रसन्न तपस्या है। कितनी बड़ी तपस्या है, कोई कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद है, भगवान की सेवा में आनंद। चित हरदम प्रसन्न रहना, ये तपस्या मानव तप है। शरीर का बॉडी का तप है, उसे ऊंचा तप है। हरदम प्रसन्न रहना राम, भगवान की कृपा समझ लीजिए भाई। अरे प्रसन्न से भगवान राजी हो गए, बालक भोजन कर लेता है, मां राजी हो जाती, ऐसे भगवान राजी हो जाते हैं। हमारे देव प्रसन्नता से तो भगवान राजी हो जाते हैं, भगवान की भी सेवा बन गई। हमारा प्रसन्न रहना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान खुश होंगे। जीव दुख पाता है, इससे भगवान को आनंद होता, भगवान को सुख तब होता है जब जीव सुखी होता है, जीव प्रसन्न। बच्चा राजी रह रहे हैं, माँ खुश हो जाती, माँ खुश हो जाती, भगवान खुश हो जाते हैं। हमारा तो भगवान ने खुशी करना, दुनिया को राजी करना, अपना काम ही नहीं कुछ, हमारे तो लेना ही नहीं है, हमारे कुछ जरूरत नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। दुनिया मात्र की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी, इसमें आनंद माना, आनंद माना, हरदम प्रसन्न। अपने लिए तो हरदम प्रसन्न रहना, अपना लिए, अपने लिए संसार ही भगवान की सेवा। हर समय हम तो सेवक है भाई, भगवान गए, भगवान के होने मात्र से भगवान खुश होते हैं। जीव की जितनी चेष्टा है, उन चेष्टाओं में उस आदमी से त्याग रहे, और भगवान और संसार प्रसन्न रहे, ये जीवन होते, जीवन से भगवान खुश हो गए, ये जीवन है, और हम भी न्याय हो जाएंगे। ऐसी मौज की बात है, भगवान को आनंदित करना, प्रसन्न करना, हर समय में आनंद देना, आनंद हरदम प्रसन्न रहते, बाबा भी प्रसन्न रहे, संसार ही प्रसन्न रहता है, भगवान ही प्रसन्न रहे, आनंद ही आनंद है। संसार पैदा किया जनता के लिए, जनता को पैदा किया अपने लिए, अपने लिए किया जनता को पैदा है, संसार की जनता को, जनता की सेवा करो और अपनी भी सेवा, भगवान की भी सेवा, अपने आनंद करो, मौज करे, आनंद ही आनंद, आनंद है सेवा होती संसार की, आनंद से सेवा होती भगवान की, आनंद से नहीं आ लता आप खुद, मौज करना भगवान की प्रसन्नता। भोजन अच्छा करे, बढ़िया बढ़िया चीजें और बढ़िया चीज भी अच्छा हो तो महाराज हो जाती है। ऐसे हरदम हम प्रसन्न रहे, आनंद रहे तो भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान की सेवा हो जाती है। बहुत रोटी और मात लो मेरे, हमारे को राजी हो जाए माँ, माँ की सेवा होगी। बढ़िया भोजन करना को, आज छोड़ो जिम ले सको, जी शुरू हो गयो, मारो जी शुरू हो गया, आनंद में आनंद, मेरा आनंद भोजन। भगवान खुश हो जा। तमेव माता पिता तमेव वही है, माता पिता वही है, श्रीराज जी मिला दीजा। भगवान ने संसार के सबकी राजी लेनी है, हमें सबको प्रसन्न करना है, सबकी सेवा के लिए ही हम है। नारायण नारायण नारायण नारायण।